Witaj, niestrudzony łowco czasu, mistrzu wydajności i miejskich skrótów. Czempionie pobudki, który wiesz, że dzień dobry zaczyna się od pysznego śniadania. Przyjedź do Wild Bean Cafe po przyrządzoną na miejscu bagietkę z polską szynką krakus i żółtym serem lub bułkę samoziarno z włoską szynką dojrzewającą i pomidorami. Odkryj świeże śniadania w Wild Bean Cafe na stacjach BP. BP. Kierujemy się tobą. Teraz w MediaMarkt. Do każdej zakupionej pralki dodajemy półroczny zapas kapsułek Ariel. Na przykład do pralki marki Samsung z EcoBubble o załadunku 8 kg za jedyne 1399 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 marca, minęła już 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o kolejnej generalskiej rezygnacji, wizycie brytyjskiej pary książęcej w Paryżu i coraz bardziej popularnych elektronicznych gadżetach dla zwierzaków. Opozycja zaniepokojona zmianami w armii, obóz rządzący uspokaja. Politycy rozmawiali w śniadaniu w Trójce o fali odejść wysokich rangą oficerów z polskiego wojska. Wczoraj pożegnał się generał dywizji Marek Mecherzyński. Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej podkreśla, że w ostatnich latach sytuacja wokół wymiany kadr w armii nie budziła tyle emocji, co obecnie. Zmiany na stanowiskach generalskich odbywały się co ileś lat w sposób naturalny, ale nigdy nie budziły tego rodzaju zainteresowania i tego rodzaju zaniepokojenia. Chcę też przypomnieć, że to nie jest tylko odchodzenie generałów doświadczonych na misjach, często po świetnych akademiach wojskowych zachodnich, tylko także to są odchodzą także generałowie, których na przykład sam prezydent Andrzej Duda mianował, jak chociażby generał Gocuł. Poseł PiS Jacek Sasin odpowiada, że nie ma powodów do niepokoju, bo zmiany w wojsku, także kadrowe, idą w dobrym kierunku. Polska armia przez wiele lat miała strukturę odwróconej piramidy, miała bardzo wielu, zbyt wielu generałów. W stosunku do innych krajów NATO ten stosunek generałów do oficerów niższych rang w Polsce był zdecydowanie z korzyścią dla kadry generalskiej, więc nawet odejście 30 generałów na pewno nie zaburzy funkcjonowania polskiej armii. Odejścia generałów mogą budzić niepokój, ale nie są zagrożeniem dla armii, podkreślał Marek Magierowski, szef biura prasowego Kancelarii Prezydenta. Wydaje się, takie jest stanowisko pana prezydenta, że do tej pory te zmiany, wymiana kadr w armii postępuje w sposób spokojny, nie ma zagrożenia destabilizacją na szczytach hierarchii wojskowej. We wtorek MON poinformował, że wypowiedzenie stosunku zawodowej służby wojskowej złożył szef dowództwa komponentu wojsk specjalnych w Krakowie generał brygady Jerzy Gut. Wcześniej, po kilku miesiącach pełnienia funkcji, zrezygnował z niej szef sztabu generalnego generał Mieczysław Gocuł, a w trakcie kadencji ze stanowiska dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych zrezygnował generał broni Mirosław Różański. Drugi dzień książę William i księżna Kate są w Paryżu. To oficjalna wizyta, która według Londynu ma podkreślić bliskie i zażyłe relacje brytyjsko-francuskie mimo kryzysu spowodowanego zbliżającym się Brexitem. Wizyta oficjalna mająca wyjątkową wagę dyplomatyczną, co podkreśla strona brytyjska. Kate i Williama przyjęto z wielkimi honorami. W Pałacu Elizejskim prężyła się ubrana w paradne stroje Gwardia Republikańska. Dzisiaj w programie jest spotkanie w Pałacu Inwalidów z rodzinami ofiar i z rannymi w zamachach terrorystycznych oraz z uczestnikami akcji ratunkowych po atakach w Paryżu i w Nicei. Przed wyjazdem Kate i William zasiądą na trybunach Stade de France, aby oglądać mecz Francja-Walia w ramach turnieju sześciu narodów w rugby. Książę Cambridge przejął od swojej babci Elżbiety drugiej honory symbolicznego opiekuna reprezentacji Walii. Przesłanie od królowej książę William odczytał na uroczystym bankiecie, wydanym wczoraj przez ambasadora Zjednoczonego Królestwa. Uczestniczyli w nim francuscy i brytyjscy przedstawiciele kultury, biznesu i sportu. Niestety nie ma jeszcze przecieków kulinarnych, stąd nie wiadomo, czy w menu znalazły się przysmaki królewskiej kuchni angielskiej czy republikańskiej francuskiej, a może Entente Cordiale. Swego czasu przyjęcie na koronację Elżbiety II przygotowała francuska akademia kulinarna Le Cordon Bleu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Mogą monitorować stan zdrowia psów czy kotów. W Chinach coraz popularniejsze stają się elektroniczne gadżety dla domowych zwierząt. Dla zwierzaka obroża z żółtym czujnikiem, dla właściciela smartfon z odpowiednią aplikacją i już wiadomo, czy zwierzę dobrze je, ile pije oraz czy wystarczająco dużo się rusza. Ava Lui ma 3 koty, każdemu kupiła elektroniczną obrożę. Moje koty są strasznie wybredne, jeśli chodzi o jedzenie, więc jak im coś zmieniam w jadłospisie, to wiem, ile przyjmują kalorii i wiem, czy są za grube, czy za chude.